べき速さで体力を回復させたベジータはドラゴンボールを探すべくナメック星へ向かった。一方ブルマたちは幻覚のナメック星で立ち往生、もちろんドラゴンボールも。果たして真のドラゴンボールを手に入れるのはご飯たちなのかベジータか、それとも新たな強敵、宇宙の帝王フリーザ。 Nowy wróg. Puść mnie. Nie warto się miotać, nie uwolnicie się. Kiedy zapadnie noc, uwolnicie się bez trudu. Kim jesteście? Myśleliśmy, że wylądowaliśmy na Namek. Nie żartuj, to miałaby być Namek? Otwórz oczy, głupia dziewczyno. Widzisz to pustkowie? Nic tu nie ma. Ani do picia, ani do jedzenia. Byliśmy zmuszeni do lądowania tutaj. Nasz statek się rozbił. Zaczynaliśmy już przyzwyczajać się do myśli, że zostaniemy tu do końca życia. Wtedy zobaczyliśmy was. Początkowo myśleliśmy, że ukradniemy wasz statek i odlecimy, ale ciśnienie atmosferyczne uniemożliwiało nam start. I dla zabicia czasu wymyślaliście te wszystkie pułapki? Kiedy byliście nieprzytomni, poczytaliśmy sobie w waszych myślach. W ten sposób dowiedzieliśmy się wszystkiego o was, o Ziemi i oczywiście o kryształowych kulach na planecie Namek. Jezioro Olbrzym i cała reszta to złudzenie? To były miraże. Trzymają się was głupie żarty. Nam się podobały. Kompletna głupota. Zachowaliście się obrzydliwie. Nie przesadzajmy, nie zrobiliśmy wam krzywdy, to był tylko sen. W rzeczywistości nic wam się nie stało. Przecież żyjecie, brak wam poczucia humoru. Z powodu ciśnienia powietrza nie możemy wystartować. Trzeba poczekać, aż powstanie dziura w atmosferze. Dziura? Tak, za chwilę zrobi się dziura w chmurach. Kiedy ją tylko zauważymy, wystartujemy. Oddaj mi to, złodzieju. Przykro mi, ale będzie nam bardzo potrzebny. Przyda nam się, bo my także szukamy kryształowych kul. Teraz wy sobie tu pomieszkacie. Poczekacie cierpliwie, może ktoś przyleci. Powodzenia. Stójcie, wracajcie. Na co czekasz? Złap ich. Sam sobie ich goń. Dlaczego nie próbujesz? Widzisz, że nie mogę. Jesteśmy na miejscu. Będziesz umiał pilotować? Nic prostszego. Wystarczy wydawać głośno rozkazy. Reszta sama się robi. Postęp jest rzeczą piękną. Wchodzimy. Rozkazuję ci, otwórz się. Nie działa. Ciekawe dlaczego. Powiedziałem, otwórz się. Dobrze im tak. Nie wystartują. Nie wiedzą, jak go otworzyć. Możesz się ruszyć? Nie, nadal jestem uwięziony. Ratunku! Puść mnie! Mam wolne ręce, doskonale. Proszę bardzo. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Uciekajmy stąd jak najszybciej. Trzeba było wszystko wcześniej sprawdzić. Poczekaj, pójdę po dziewczynę, żeby nam pomogła. Muszę się schować. Hurra! Jesteśmy wolni! Otwórz nam drzwi. Pośpiesz się, nie mamy chwili do stracenia. Jeżeli natychmiast nie odlecimy, będziemy tu zablokowani na dłużej. Otworzę wam, ale zabierzecie mnie ze sobą? Żartujesz? Czy wiesz, gdzie leży nasza planeta? O 50 lat drogi stąd. Co ty opowiadasz, 50 lat? Oczywiście, pod warunkiem, że uda nam się wystartować. Otworzę. Serduszko! Nie! Udało jej się. Nie przypuszczałem, że trzeba znać hasło. Powodzenia. Jeżeli nie macie dużych wymagań, pożyjecie tu trochę. Zupa wężowa jest bardzo smaczna, o ile dobrze się ją przygotuje. Serduszko! A co to? W ostatniej chwili. Trochę się spóźniliśmy, przepraszamy. Szybko, trzeba się pozbyć tych dwóch. Też coś? Wyglądali na silniejszych. Racja. Mówiliśmy wam, że nie jesteśmy źli. Lubimy tylko trochę pożartować, to wszystko. O nie, mgła gęstnieje. Musimy się pośpieszyć. Za chwilę start będzie niemożliwy. W drogę. Dziękujemy bardzo. Bez was nigdy nie zdołalibyśmy opuścić tej planety. Do widzenia. Nie jest za późno na start? Chyba nam się uda. No to gazu. Postaram się. Zapnijcie pasy. Przeszliśmy. Mieliśmy szczęście. Musimy nadrobić stracony czas. W drogę, kierunek Namek. Udało im się. Szczęściarze. Mogliśmy być na ich miejscu. To prawda. Miejmy nadzieję, że jeszcze ktoś tu wyląduje. Tymczasem gdzieś w kosmosie wróg także pragnie jak najszybciej znaleźć się na Namek. Muszę zdobyć kryształowe kule. Dzięki nim nikomu już nie będę musiał służyć. Miesiąc, zdajesz sobie sprawę? Co mówisz? Dokładnie miesiąc temu opuścili Ziemię. Rzeczywiście. Nie dałam małemu nożyczek do paznokci. Jak mogłam zapomnieć? Myślisz, że można by mu je wysłać pocztą? Nie wiem, idź się dowiedz. Jestem jak w więzieniu. 34 dni temu statek kosmiczny opuścił Ziemię. Bulma i jej przyjaciele powinni już być na Namek. Jesteśmy. Oto Namek. Jaka ładna planeta. To z pewnością jest Namek. Jesteśmy prawie u celu. Komputer właśnie to potwierdził. Zaoszczędziliśmy 4 dni. Jak to dobrze, że spotkaliśmy po drodze te dzieci. Dzięki nim jesteśmy wcześniej na miejscu. Świetnie sobie poradziliśmy. Możemy być z siebie dumni. To prawda, zapnijcie pasy, podchodzimy do lądowania. Uwaga, lądujemy. Rozkazuję ci posadzić statek na Namek. Lądowanie pomyślne. Terminus! Ostatni przystanek, wszyscy wysiadać. Zaraz, nie tak szybko, bądźmy ostrożni. Znajdujemy się na obcej planecie. Tutaj powietrze ma inny skład. Możemy potrzebować tlenu, żeby oddychać. Il se pourrait que nous ayons besoin d'oxygène pour pouvoir continuer à respirer normalement. Oh! Ciekawe, ta planeta przypomina mi miejsce, gdzie trenowałem razem z szatanem. Poważnie? A mnie miejsce, gdzie spotkaliśmy wroga. Nie przypuszczałem, że Namek będzie tak podobna do Ziemi. Biedni przyjaciele. Odbiło wam? Dlaczego nie poczekaliście na pozwolenie opuszczenia statku? Przestań, nie jesteśmy twoimi podwładnymi. Ruszajmy w drogę. Sprawdźmy, czy na tym pustkowiu znajdziemy kulę. Widzicie? Są cztery. Nie do wiary. Przestań. Co robisz? Musiałem cię uszczypnąć, by sprawdzić, że to nie sen. Nie wierzę własnym oczom. A masz. Nie, to nie sen. Nic nie czujecie? Wyczuwam potężną energię. Energię? Jesteś pewien? Tak, nic nie czujesz? Masz rację, to złowroga energia. Co to może być? Mylicie się, to niemożliwe. Jesteśmy na Namek. Przecież to planeta wszechmogącego. Wyczuwacie zapewne potężną energię, ale ona nie może być zła. Niestety. To wroga siła, jestem pewien. Powtarzam wam, że to niemożliwe. Mieszkańcy Namek nie są naszymi wrogami. Kaito mówił, że są bardzo gościnni. Idziemy. Kule muszą gdzieś tu być. Nie musimy się obawiać. Chodźmy. Kaito uprzedziłby nas, gdyby czyhało tu jakieś niebezpieczeństwo. Nie ma się czego bać. Gdzieś już widziałam taki pojazd, a wy? To kapsuła naszego wroga. Jesteśmy zgubieni. I co teraz? To straszne. Co z nami będzie? Bądź w pogotowiu. Czeka nas kolejna walka. Jestem gotów. To bez wątpienia on. Znowu ta bestia. Nie do wiary. Wyzdrowiał. Szukał nas, żeby wziąć odwet. Nie. On szuka kryształowych kul. Co zrobimy? Musimy uciekać. Szybko, wracajmy na ziemię. Nie ma innego wyjścia. Nie możemy dopuścić, żeby zdobył kulę. Najpierw wyślesz na ziemię ostrzeżenie, a potem polecisz. Co? Son Gokan i ja zostaniemy i poszukamy kul. Ale... Nie martw się. Z pomocą radaru odnajdziemy je bez problemu, nie sądzisz? Oczywiście. Polecę na ziemię. Wrócę razem z Songo. Nie zostawimy was na pastwę losu. Wrócimy za 2 miesiące. To tylko 60 dni, 1440 godzin albo 86 400 minut. To niewiele. Trzymajcie się. Masz rację, 2 miesiące to niewiele. Muszę za wszelką cenę odnaleźć kryształowe kule. Trzeba uważać na tego łotra, a przede wszystkim wykazać się niemałą inwencją, bo niestety, gdyby mi przyszło z nim walczyć, nie pokonałbym go. Ale dzięki kulom będę najsilniejszy. Doskonale. Na szczęście mam detektor. Jeżeli on sobie myśli, że będę mu służył całe życie... To się myli. S'il croit que je resterai sous ses ordres toute ma vie, il se fait des illusions. Co mówisz? Nie słyszę. Oczywiście. Doskonale. Uprzedź Songa, zrozumiałeś? Nic nie mów jego żonie, ani słowa. Dobrze? Liczę na ciebie. Oczywiście. Mało zabawne. Bądź poważny. Cześć. Dlaczego patrzycie w niebo? Coś się stało? Co to? Wylądował nasz wróg. Co z nami będzie? Trudno. Walka odbędzie się wcześniej niż przewidywaliśmy. Znaleźliśmy jeszcze jedną, spójrz. Brawo, doskonała robota. Szukajcie dalej. Zjawił się ten, którego obawiają się wszystkie ludy w kosmosie. To Frezer. Czy Son Gohan i Krillan zdołają wypełnić misję, mając za rywala tak potężnego wojownika? こうしちゃいられねえ。希望の星ナメック星がフリーザのやりたい放題だ。それにしてもベジータは無謀ですね。この私に表立って反逆しだすとは。次回ドラゴンボール Z 野望のベジータ宇宙一の戦士は俺だ。